Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata.